إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سوبكو جوت ci sunu tere bobu di sharh al usul al thalatha bu al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni ñi ngi ba legui ci fa borom tere bi don waxe nan niki yalla sunu borom de du geureum ñukoy bokalé ci jaamu biñ koy jaamu bokalé bobu nak ak kuñ ko mëna bokalél donte sax dañoo fekk ñi nga xamni ñu bax lañ nek ñu jégué yalla mu misalé ko mu borom téré bi ci malaaka wala yonent motax mu né la malakun مقرب ولا نبي مرسل مانغوك ديت موي نيك ملائكه بو جيغي يالا ولا يونت بو ني يوني مانغوك مانام مبينديف لومو باخ باخ باخ كين دوكو بوكالك يالا مانغوك mbaxuk mbindef du justifier bokale bokoy bokale ak yalla ndax ki bax lumu for for lumu reey reey lumu mag mag ab jam la motax gis nga ñu bax ñi fi jaar ñep lool lañ lay wax ko ci dajel wala ko xol ay waxam lim lay wax moy man jaamu yalla la wa legi lan motax ñun ñu jël ño xamni ay jaamu yalla lañ di len bokalé ak yalla lutax lolu ndax lan ndax ñoñu dañoo bax rek gis nga motax borom téré bi dafa xër lol ci léral aqu yalla xër lol ci nit ñi yew bu baax ci li yalla mom ñu bañ ko jaawale li mbindef mom donte mbindef mom ku baax la xam nga buñ la né ki baax ak mbaxam ak jégeem yalla am yépp waro ko bokalé ak yalla kon nak ka baaxut matu ta wax xam nga buñ la né donte malaaka la bu jégee yalla wala bok yonentou bu yalla yoni kon bu boba sahaba ma tuta wax waliyu ma tuta wax nit ku bax ma tuta wax ñi shahid ci yonu yalla matu ñoo wax waaw parce que waliyu yonentou moko gën fuuf waaw yonentou du morom waliyu yonent mo gën waliyu fuuf mango kon lolu lu jara baye xel la borom téré bi nak mune qawluhu la malakun muqarrab wax jamu wax ne yalla de du geureum ñukoy bokalé ak kenn donte koku malaaka la bu ko jégué la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal du ca gën yonent bu mu yonni mune al malakul muqarrab mune malaaka bo xamni dafa jégué yalla huwa afdalul malaaika mune koku moy ki gën ci malaaka yi mithlu jibril mu ne comme ku melni jibril alayhi salatu wassalam gis nga wa hamalatul arsh wa man hawla ak ñinga xamni ñoo yanu arsh ak lako wër mu ne wal malaikatul muqarrabun min allah malaaka yi nga xamni ak it malaaka yi nga xamni dañoo jégé seen borom mangok mu ne فمع قرب المكان من الله عز وجل عندك جيجي غني جيجي بروم بي تبارك وتعالى وقرب العبادة والمكان عند الله أمك جيجي تيك جامو اك دايو فبروم بي تبارك وتعالى مانام ام بلاص تي يالا لولي ليب تيكي ورني جام يوي دنج لينا ورا جامو نخ با ليغي اي جام لا mune law ashrakahum ahadun ma'a allahi fil ibadati kenn bu ñewé jël ñu bax ñooñu mo xam malaaka la wala yonent bokalé len ak yalla ci jaamu bi muy jaamu yalla mune fa inna allaha niki yalla la yarda way du gërem bi an yushraka ma'ahu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal du gërem ci ñukoy bokalé malaaka bu ko jégé wala bok yonent bu mu yonni malaaka yi lan lañ jaamu yalla di wé ci service am gis nga ragal seen borom ñooñu nga bëgg jël li yalla mom jox leen ko yonenti lan lañ ay jaam lañ yalla yoni leen ñooñu nga bëgg jël li yalla mom jox leen ko gis nga mu ne wala nabiyyun mursal du ciagan yonent bu mu yoni ka muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mu ne kom ku melni muhammad alayhi salatu wassalam muy sunu yonent di yonent aduna bi yeb wa isa ak isa wa nuh ak nuh wa ibrahim ak ibrahim ulul azmi ñoo ñi nga xamni ñoy yonent yi ñu tuddé ulul azmi borom way doku yi nga xamni ñoy ñi gën ci yonent yi mune la yarda ay yushraka ma'ahu ahad yalla dal gëremut ben yon ñukoy bokalé kenn ولو كان من أفضل الملائكة دونت كوكو دا بوك تي ني گن تي ملائكة ولو كان من أفضل البشر دونت كوكو دا بوك تي ني گن تي مندي في ماغوك تي لولو موي لي القرآن يخال موي لي القرآن تود واو سونو جافي جافي تي دگ توحيد سونو جافي جافي تي دگ توحيد خمغا ليكو اندي principal cause bi ay cause yu bari la mais principal cause yi moy dok buñu dok sun digënté ak alcorane sun digënté ak alcorane amut joko duñ ko jang ñu bari tay fiñ toll ni mëna ñu lire alcorane ci ñew ñi nga xamni ñoy ñi neew té mëna lire alcorane du ñëpp ko mëna lire mëna ko comprendre kon gis nga té pourtant message bi ci alcorane la nek demal suratu ali imran sunu borom ma nga nan ma kana li basharin أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون xolal lol gis nga bo demé suratu ali imran mangok aya 79 ba 80 sunu borom ne ñeelut mbindef sunu borom jox ko téré jox ko xam xam yoniko mu nek yonent mu yor mission jotali sunu borom yoniko mu ñew na nit ñi nek len samay jaam sunu borom ne ñeelut kenn ko xamni yoni nako mu nek yonent rek mu ñew na nit ñi nek len samay jam wulis borom bi tabarak wa taala mu ne waye kay lamuy wax moy lan nek len ño xamni ay rabbani yun yen manam ay borom xam xam yo xam da ngeen jang ba pare la ngeen jang jefe ko waye nga ngeen koy jotali di ci yar nit ñi mangok rabbani moy ko xamanteni xam nga bulay jangal day commencer ak yow ci masala yu ndaw yi di yeg ak yow dank nank lol lañ nan rabbani nga xamni dalay jangal dila yar mangok mais fiñ tol ni ñu bari li leen intéressé moy ay masalé yu reuy tank xëccio ci téré fiqhu yu reuy di waxi masalé yu xoot du leen intéressé manam amna laaj boo xam ni tey da ngay dégg nit ñi di ko laaj, naan dafa am ñaari ñoo xam ni ay jëkkër ak jabar lañu woon, après ñu takkante xamante wuñu dem fee njaar. Xool laaj boobu fu ma tourné ñu laaj ma ko, te ñi la koy laaj soo leen laajoon fara tey njàpp xamuñu ko, ñoom ñi ngi lijjanti. Loolu laaju supposition la de, laaju supposition la. Ñoom ñi ngi lijjanti benn supposition boo xamante ni fekkawuñ fu mu amee ñoom. Yow looy lijjanti jaaloy jàmbur, yow lijjanti say fara tey jëm. Loolu lum lay wan mooy xeet bi rabbaani yuun bëreetu fi. Ñi nga xam ni dañuy yar nit ñi ci xam-xam, yar leen ci masala yu woyof yi, yar leen ci masala yu ndaw yi ndànk-ndànk. Boo koy def sax nit ñi dem bàyyi la fa, naan noo kii moom du wax ay masala yu rëy quoi. Ñoom la leen intéressé mooy lan? Ay masala yoo xam ni boo ko waxee rek pénc mi yëpp yëngu. Ñu naan diw diw diw diw diw, gis nga ko. Wallahu almustaan. Dafa mel ni dañuy teg foofu rek sunu baaraam ci aaya yu ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq bu ñu dellu si waatee insha allah daal di continuer fa ñu yemoon ci kattanu borom bi tabaraka wa taala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.